En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Peter Aalbæk Jensen har produceret over 200 film. Det tæller blandt andet Breaking the Waves. God gives everyone something to be good at. I've always been stupid. Og filmatiseringerne af Jussi Adler-Olsens romaner om afdeling Q. Hun får en hætte over hovedet og bliver smidt på jorden. Hun kan ikke huske, hvor lang tid det varer. Hun har svært ved at se noget. Men han er, ligesom Zentropa-makkeren Lars von Trier, også kendt for at være en åbenmundet provokatør. Så vidt jeg ved, så er nutteprisen, det er noget, man får, for hvis man er den, der har taget mest på i løbet af året. Ja. Så får man 10 kilo Nutella i præmie. Og en stor ske at spise det med, ja. Er det sjovt? Jeg synes, det kan være sjovt. Nu har han kastet sig ind i den verserende debat om den danske filmskole. Det hele starter med et anonymt juledebatindlæg fra en filmskoleelev i magasinet Eko. Hvor elever protesterer over racisme og hvidmandskultur på skolen. Skribenten nævner desuden konkrete eksempler på elevfilm, som vedkommende mener er racistiske. Peter Aalbæk Jensen mener, at den slags udtalelser bringer den frie kunst i fare. De gange, hvor man ligesom har tilsidesat det smukke begreb, at kunsten er fri, der har det altid været i forbindelse med nogle totalitære regimer. Altså, vi skal jo hilse at sige, at Adolf Hitler var jo en stor moralist. Men er det ikke netop protester, oprør og kritik, der gør kunsten fri? Kunst har alle dage været politisk. Kunst har alle dage forholdt sig til moral og etik. Det er ikke noget nyt. Og sådan har det også været på filmskolen alle dage. Ålen er min gæst i dag i Pilestræde. Velkommen til. Du gik på filmskolens producerlinje i 1983 til 1987. Var filmskolen bedre i gamle dage? Jeg tror, den er bedre nu. Var du nogensinde uenig i den måde, lærerne de underviste på dengang? Hvis det er nogen gættekonkurrence, hvad gætter du så på? Jeg er interesseret i at høre, hvad du tænker. Jamen, jeg var da fuldstændig ulidelig og i voldsom opposition til skolens rektor Henning Kamre. Og arrangerede protestaktioner og skrabbede op. Skulle du være blevet smidt ud? Nej, og det tror jeg heller ikke rektor synes på noget tidspunkt. Vi endte med at blive perlevenner og have det stadigvæk den dag i dag. Og det er jo det, der er lidt interessant ved at komme som ung borger ind på en uddannelsesinstitution. Det er jo, at man kommer jo med en krop fyldt med adrenalin og hormoner, og så bliver den mødt af et tænksomt og erfarent system, repræsenteret ved en skole og dens ledelse. Ikke? Og det der clash, det skal man ikke underkende. Og set så tilbage, så vil jeg så sige, at jeg ville jo ikke have været foruden, at jeg var i oprør og i protest, og det synes jeg jo så, jeg har været hele mit liv lige siden. Hvad var du i oprør over dengang? Hvad protesterede du mod? Det var over, at skolens ledelse ikke involverede os nok i planlægningen, og det var, at der var nogle pseudo-demokratier i form af et elevråd, der ikke blev lyttet til. Forholdsvis standard ting, vil jeg sige, som en vred studerende. Ikke? Det er jo altid noget med, at man ikke synes, man bliver hørt nok. Men det lykkedes også sådan, i løbet af de fire år, jeg gik der. Min adrenalin, min ungdommelige indignation, så stille og roligt blev drejet over i foretagsomhed. Og det er måske sådan en proces, som er naturlig. At man ganske langsomt, hvis det er under en kyndig ledelse, som filmskolen var dengang og også er nu, vil jeg hilse at sige, altså under rektors kyndige opsyn, altså så former man jo eleverne. Du siger, du blev gode venner med den daværende rektor, da du gik der. Kom han dig i møde? Lyttede han til det, du protesterede over? Altså, rektor lyttede overhovedet ikke. Og var det forkert? Det synes jeg faktisk var rigtigt nu, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er også det, jeg tænker, at jeg har om den verserende ballade på filmskolen, det er, at det er jo det værste, der kan ske for en ung oprører. Det er jo, at der bliver lyttet og strøget med hårene, i stedet for at få blæst hårene den modsatte vej. Ikke? Og den dannelsesproces skal man ikke underkende, og man skal absolut ikke, tror jeg, søge som ung mennesker, at der altid bliver lyttet til en. Du siger, det værste, der kunne ske, det var, at filmskolen imødekommer og lytter til eleverne. Hvad er det bedste, der kunne ske for dem? Det bedste er jo sådan set, at der er to modsætninger, som spejler sig i hinanden. Og så er der en proces her, der modner. Og der vil jeg sige, først og fremmest modner og skaber og former eleven. Fordi det er jo ligesom, det ligger jo implicit i situationen, at man er elev og kommet for at modtage noget, ikke? Så det er det ideelle, at det her modsætningsforhold former eleven. Og hvis vi lige skal opsummere for dem, der ikke har fulgt med. I december der skrev en anonym filmskoleelev i filmmagasinet Eko følgende. Problemerne kommer til udtryk i vores daglige undervisning på skolen, hvor især fællesundervisningen præges af en lærerstab uden sans og begreb for, hvordan man i tale sætter og rammesætter de nye strømninger. Det fører både til et pensum, der orienterer sig mod den konventionelle, hvide, mandlige instruktør, og til undervisning med eksplicit racistisk og minoritetsfjendtligt indhold. Og filmskolens nuværende rektor, Tine Fischer, siger til Eko, at hun ikke oplever nogen former for racisme på skolen, men hun siger samtidig, det er vigtigt for mig at sige, at jeg anerkender, at en elev kan have en anden opfattelse, og derfor tager jeg det alvorligt og lytter. Synes du, det er forkert af rektor at imødekomme eleven her og tage det alvorligt og lytte? Man skal altid lytte til alt og alle selvfølgelig, og man skal jo som sådan også tage alle alvorligt. Men jeg synes, det faktisk er at tage de fine elever på filmskolen alvorligt. At sige tak for beskeden, men vi censurerer ikke hverken lærernes arbejde eller udsnit af filmhistorien, eller hvad en given lærer skulle vise jer. Det er imod hele kunstens ånd, hele filmens ånd. Og det er tæt på med ganske undtagelser, det er galt altid. Og de undtagelser, der har været, har altid endt i totalitarisme og en lille smule fascistiske tendenser. Hvad er det for nogle undtagelser, du tænker på her? Altså, jeg tænker på, at de gange, hvor man ligesom har tilsidesat det smukke begreb, at kunsten er fri, der har det altid været i forbindelse med nogle totalitære regimer. Altså, vi skal jo hilse at sige, at Adolf Hitler var jo en stor moralist og vegetar, fanatisk ikke-ryger og dyreværnsforkæmper. Og han bekæmpede jo også kunsten. Der var noget kunst, der var mindre godt, det var entartet. Og han lavede en klassifikation af kunsten. Og det samme gjorde man jo i Sovjetunionen. Ikke? Så det klinger altså ikke rigtig godt, når man vil forsøge at sætte begrænsninger på kunstens væsen. Med hvilken som helst godhjertet og velmenende årsag, ender det altid i totalitær tankegang. Er det måske lige en stramning og et drage parallel mellem eleverne på filmskolen og så totalitære regimer som Sovjetunionen? Det er det ikke, fordi det er fuldstændig de samme tendenser. Og nu er jeg jo en halvgammel dreng, som du kan se, så jeg kan jo også huske, hvordan det har været gennem tiden. Sidst i 70'erne og 80'erne havde vi jo lignende bevægelser, som forsøgte at sætte snævre grænser for kunsten, og hvad der var borgerlig kunst var ikke godt på det tidspunkt, og skulle holdes nede og væk. Det klinger muligvis uskyldigt, at nogle elever måtte have sådan nogle meninger her. Men trækker man de historiske paralleller, ikke, så ender vi i nogle ret fæle regimer. Selvfølgelig er vi ikke på vej derhen, men det er derfor, at man bliver nødt til som køndig og forstandig, som Tine Fischer, filmskolens rektor, er sikker på at sige, hør her, altså det er første step her på vejen ud af en forkert tangent, at gå den vej. Men skal filmskolen så i stedet for gøre, som de plejer, og ikke tage ved lære af den kritik, de får her fra eleverne? Jamen altså, hvad er der at tage ved lære? Den forandring, man kunne skabe, lytte til eleverne, prøver at omfavne de her nye strømninger, som elever repræsenterer? Jamen altså, hvis man nu siger, at filmen har været domineret af den hvide mand, og det synes man er forkert. Altså, kan jeg ikke ligefrem lave om på historien? Altså, filmen er domineret af den hvide mand. Færdig arbejde. Men så kunne man jo godt have et ønske om at udvikle det. Ja, det kan man så gøre på fremtiden, hvis man har lyst til det. Og derfor er det også skønt, at der er repræsenteret nye befolkningsgrupper i filmskolen til elever. Men du kan jo ikke lave om på filmhistorien. Men er det ikke et problem, hvis det er det, man viser eleverne og repræsenterer? Altså film primært lavet af hvide mænd? Ja, altså jeg kan ikke sige andet end, at filmen er totalt domineret af den hvide mand. Og skal du lave et seriøst take på filmhistorien for eksempel, så er det tæt på kun den hvide mands værker, der kan vises. I et debatindlæg her på avisen skriver du, kære gamle filmskole, giv de revolutionære behør i modstand. Smid par elever ud, de kan jo altid komme tilbage. Nægt at underlægge undervisningen et filter af kedsommelig anstændighed. Du synes, man skal smide de elever ud, der gør modstand? Jeg vil sige, hvis elever ikke deltager i undervisningen, altså udvandrer for undervisningen, undlader at møde op til ting, man af en eller anden grund ikke ønsker at se, så vil jeg sige, at det er en bortvisningsgrund, ja. Altså sådan vil det være alle andre steder, nu hvor man ikke dukker op til undervisningen. Taler vi ikke om dovne elever, der ikke er dukket op på skolen i flere uger. Altså som jeg forstår det, så er det et par enkle elever, der er udvandret fra en filmundervisning. Ja, men så må de også stå ved deres overbevisning og så leve med, at enten risikerer de udsmidning, eller de kan jo så, hvis de er uenige i skolens linje, så kan de jo også vælge at stoppe med at være elever. Men laver du så ikke sanktioner mod dem, der er kritisk? Altså, det er jo ikke en sanktion at bede folk om at passe det studie, som koster 500.000 per elev om året. Det vil være en hån mod den socioassistent, der via sin skat betaler det her meget, meget, meget dyre uddannelsesforløb. Så jeg synes, det må man have respekt for. Så man deltager i den undervisning, der er, så kan man være med til at debattere den bagefter. Men man har ikke ret til som elev at udblive fra en så dyr og så elitær undervisning. Basta. Men hvis man smider elever ud, fordi de udvandrede efter en filmvisning, er man så ikke netop med til at stoppe ytringsfriheden og sikre det, du ellers er imod, altså cancel culture? Altså, hvis man ikke kan få lov til at protestere over en enkelt filmvisning? Du kan hjertens gerne få lov til at protestere, men man følger den undervisning, man har forpligtet sig i. Kan skolen udvikle sig, hvis de ikke får de her input fra eleverne? Jamen, jeg tror da, de får masser af udviklingsmuligheder og har en konstant dialog. Men det er jo ikke det samme som om, at man automatisk er ret, bare fordi man er ung og indigneret. Hvis man smider elever ud, som protesterer på den her måde, du taler om, at du vil ikke have kedsommelig anstændighed, men er det ikke netop det, man får, hvis man tager de hårdeste modstandere og siger, så må I gå det tror jeg ikke, fordi jeg tror faktisk, de vil se sig selv og blive set som revolutionære helte. Så det er ikke sikkert, det er dårligt for deres karriere at blive smidt ud af filmskolen. Man tror ikke, det er dårligt for filmskolen, hvis man siger, det er en lidt for højt råbende kritiker, dig smider vi ud? Det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg tvivler om, at Tine Fischer er lige så hardcore, som jeg er. Men var det mig, der var rektor, så ville jeg være ualmindelig hård omkring deltagelsen i undervisning. Det må jeg sige. Hvad vil du håbe at opnå, hvis du smed dem ud? Ja, respekt for dem, der betaler gildet. Det er som sagt 50 millioner kroner om året, cirka 100 elever. Det er 500.000 per elev om året. Det er så dyrt, så der kan man altså ikke tillade sig at svanse ind og ud, som man har lyst til. Vil du ikke også få en filmskole fyldt med elever, som siger ja tak og amen og sidder og noterer, som de skal, og ikke de her protesterende typer? De må gerne protestere, men man møder op til undervisningen. Hvad er den rigtige måde at protestere på, ifølge Peter Aalbæk? Det kan jo være at møde op til undervisning, og så se, hvad det er, man bliver mødt med, og så debattere det bagefter. Det er jo sådan en normal intellektuel og akademisk proces, ikke? Men at vælte ud af lokalet, det er udeblivet for undervisningen. Mm. Men alligevel er der så en her, der oplever det som racisme. Mm. Mandag var filmskoleeleven Louis Vanal gæst i Deadline. Han sagde blandt andet... Jeg synes altid, det er vigtigt at være ret bevidst om, hvad det er for nogle stereotyper, man reproducerer. Især hvis man ikke ønsker at reproducere de stereotyper. Er du enig i det? Jamen, altså, en film laver ikke andet end at reproducere stereotyper, så det er jeg da fuldstændig enig i. Skal man ikke være varsom med at reproducere stereotyper? De stereotyper, du reproducerer, når du laver film, er jo en brun grønhandler, det er en gul industrimand, det er en hvid dansk bonde. Ikke? Altså, det er jo altid stereotyper, vi laver. Det er jo altid, altså, det er jo aldrig dig selv, du beskriver i en film. Men behøver det at være stereotyper? Skal man ikke netop prøve at gøre opmærksom på, at det er det, man gør? Det forsøger vi jo at gøre, ikke? Men da man jo ikke selv som filmskaber kan repræsentere samtlige gemytter og samtlige hudfarver og samtlige beskæftigelser og bopæler i Danmark, så bliver man jo nødt til at lave det i sin fortolkning, ikke? Og jeg sidder der som sydsjællandsk borger og sådan tænker nogle gange, hvordan fanden er det, at de københavnere skælder os i provinsen, ikke? Vi er altid tosset og boller vores børn i røven og render rundt med savlet og hagen og sådan noget, ikke? Altså, det kan jo selvfølgelig vælge at blive voldsomt indigneret af, men jeg kan jo også sige, ja, det er deres take på, hvordan vi er, ikke? Men er det et problem, at man reproducerer de her stereotyper? Altså, det kan ikke være anderledes, fordi altså, hvor ligegyldigt hvor velmenende der er, kan du jo ikke træde ind i en anden menneskes krop og sjæl og gestalte det. Men det vil netop eleverne på filmskolens pointe. Det kan godt være anderledes. Jamen, hør her, der er ikke nogen af dem, mig bekendt, som ved, hvordan det er at køre rundt med en traktor på Sydfyn og forberede jorden til en kommende rosåning. Hvis de skal lave sådan en skildring, vil det jo også være en stereotyp. Det vil være deres forestilling om, hvordan det liv er. Men er det ikke netop... det filmskoleelever skal kunne, altså prøve at imødegå eller modgå stereotyper, og så prøve at skabe noget nyt, være altså, lidt innovativ. Altså, man forsøger altid at være flerdimensionel, ikke? Men altså, det er teknisk umuligt at gengive andet end ens egen tendentiøse forestilling om, hvad det er for en person, man er i gang med at gestalte. For eksempel, de fleste manuskriptforfattere skal jo både træde ind i en mand og en kvindes hjerne, og forsøge at gengive, hvad der foregår der. Altså i 50% af tilfældene ved man jo ikke noget om det. Filmskoleeleven Louis Vanal siger også... For mig virker det som en masse meningsdannere, der er i gang med at sætte en eller anden falsk dikotomi op mellem fri kunst og politisk vågenhed. Den her sådan idé om, at kunst ikke kan være fanden i voldsk og rebelsk og progressivt og modigt, hvis det ligesom lever op til de her woke identitetsmarkører, den tror jeg ikke på, jeg synes, Peter Aalbæk, ser du spøgelser? Jeg ser da høj grad spøgelser, når jeg kan registrere, at filmskoleelever angriber hinanden, angriber lærerne, og at der ser i hvert fald for mig ud som om, at der er en kultur med en god del frygt indblandet. Det har jeg aldrig oplevet skulle være specielt befordrende for den store skaberevne. Men der er en elev, som går på filmskolen lige nu, som siger, at man kan godt både være politisk bevågen, woke og lave god film. Det vil jeg ikke udelukke. Så der er ikke et modsætningsforhold mellem at være politisk bevågen og rebelsk, modig, progressiv og fandende voldsk? Så længe man accepterer, at andre har mulighed for at komme med deres take på virkeligheden, så længe at det vil være tilladt også for en filmskoleelev at være for eksempel højorienteret, endimensionel i forhold til sit syn på køn og race. Ja, hvis man accepterer det, så accepterer jeg også den gode instruktørelevs holdning. Men hvis ikke man er klar til at acceptere, at andre synes noget andet, og specielt det modsatte, ikke, så er vi inde i det, der hedder totalitarisme. Ikke? Og det synes du ikke, de accepterer i dag? Det er jeg overbevist om, de ikke gør. Hvad får du til at sige det? Jamen, det kan jeg jo se på den med reaktion, de har haft på at se et klip fra Dandrim. Ikke? Den film, som de udvandrede. Velkommen til vores nye hjem. Jeg synes faktisk, de kigger lidt mærkeligt. Ja, de er bare imponeret, ikke? Så hvad havde du forestillet dig, jeg skulle lave her? Ja, vi er jo fra København. Jeg tror nok, I vil opleve, at vi er fuldstændig ligesom jer andre. Vi har sådan en regel om at have badebukspor. Det har jeg da også. Jeg tænker, vores bil skal ende med at se sådan her ud. Den er jo kraftedet med en radiobil til evnesvage. Kan det måske være, at det i stedet for bare er dig, der ikke har Louis, elevens evne her, til både at kunne være rebelsk og vogue på samme tid? Jeg synes, alt er accepteret, så længe du accepterer, at alt er accepteret. Altså, det kan jo ikke nytte noget af friheden, og kun gælder dig selv, og du ikke er klar til, at friheden i personlig udtryk og i kunstnerisk udtryk ikke gælder for din modstander. Jeg skal bare prøve at forstå, mener du, at man kan være rebelsk og vogue på samme tid? Eller er der et modsætningsforhold mellem de to altså, ting? Jeg synes altså personligt, at identitetsbevægelsen er ret snæversynet og konservativ, ikke? Men jeg accepterer, at de er der, og jeg glæder mig til at se de kunstneriske udtryk, de kommer til at sætte på dansk film. Men der kan ikke komme fri kunst ud af det? Kun hvis de accepterer nogle andres ret til at gøre og sige og mene det modsatte. Så har vi et forum, jeg vil sige, der er interessant. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis filmskolen skal udvikle sig, så er det jo da helt naturligt, at den lytter til de nye strømninger, der er i samfundet, repræsenteret ved eleverne. Så er det ikke altså netop det, en filmskole skal kunne lytte til, at eleverne de gør opmærksom på at have nogle problemer. Nogle problemer i pensum og i undervisning. Det er vi nødt til at ændre på for at følge med tiden. Jamen altså, det man jo synes, det er, at man vil definere fra en gruppe elever, hvad der må vises og hvad der ikke må vises. Det ved de jo, siden der er ting, de vil have så frabedt og blive konfronteret med. Men kan det så ikke netop være en del af en filmskoles udvikling og modernisering, hvis man siger, at det kan da egentlig være, at eleverne har ret. Måske er der nogle af de her ting, vi skal sortere ud, fordi det er elgammelt. Jamen, så har du ensretning. Så giver du ikke lov til, at en lærer kan komme og præsentere et modsatrettet synspunkt, en provokation, et oprør mod den her woke-bevægelse. Det andet, det er en tendens, hvor man forsøger at pådute en skole et modefænomen, ikke? Som alt den lige jo vel ikke kan betegnes som andet end et afkog af en amerikansk universitetsbevægelse, der har 20 år på banen. Ikke? Er det et modfænomen at gøre opmærksom på racistiske tendenser, for eksempel? På den her måde er det, ja. Vil man udvandre? Altså på den her måde, som er den her del af den her såkaldte identitetsbølge, det er et modfænomen, ja. Hvorfor skal man egentlig se det klip fra Dan Dream? Jamen altså, du skal som filmskaber og som kunstner, skal der intet være, du ikke er bekendt med, du ikke er konfronteret dig selv med, som du ikke er klar til at se til ende. Det kan jo være, at det flytter noget i dig selv også. Og hvis man ikke har set det ene klip, kan man så ikke blive en god filmskaber? Det vil jeg da love dig, men jeg tager ved på, at du bliver en bedre, hvis du tvinger dig selv ud i nogle ekscesser, du ikke havde troet, du havde lyst til. Kunne man ikke også tvinge eleverne ud i at se nogle klip, som fulgte den tidsånd, vi lever i? Det kan vi sagtens. Jeg glæder mig også til at se de fantastiske værker, der sikkert er på vej, ikke? Men altså, nu står vi og læner os op af 120 års filmhistorie, som er præget af den hvide mand og den hvide mands tankegang, ikke? Det må vi leve med, da vi ikke kan lave historien om, ikke? Det bliver spændende at se, så hvilke udtryk nogle nye kompetenter ligger på bordet. Det er jo en proces, det er udvikling. Men som kunstner, som filmskoleelev, som bedaget filmproducent, der er man åben, lyttende og klar til, at nogen mener noget andet end en selv. Peter Aalbæk, kan det ikke bare være, at du er for hvid, for meget mand og for gammel til at se, at den nye generation har ret, at skolen er nødt til at forandre sig, og at eleverne skal være dem, der tvinger den forandring igennem? Det kan da meget være tilfælde, men altså teknisk muligt kan det lade sig gøre både at være ung og i oprør og have uret. Peter Aalbæk, tak fordi du kom i Pilsborg. Selv tak. Det var lige før, du fik mig hisse. Nå for fanden, ja. Så skulle vi da være blevet ved lidt endnu. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage på mandag.